السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أن ينبغوا مني nakuhusieni kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Innaha kanat wasiyata Allah tabaraka wa taala lilawwalina wal akhirin kadhalika kanat wasiyata rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ummatihi. Nakuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala kwa sababu huo umekuwa ndio wasia wake Allah tabaraka wa taala kwa mwanzo kabisa waliopita kabla yetu sisi na sisi pia. Kadhalika huo umekuwa ni wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa umma wake. Kama inavyofahamika kwenu, alihusia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyotakiwa na masahaba ridwanullahi alayhim, awahusie akawahusia juu ya jambo la takwa, taharatul qulub, usafi wa nyoyo. هذا هو عنوان خطبتنا مع هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. أصفي ونيو هي إنديو إتكايقوا عنواني خطبيتو pamoja na mkutano huu wenye kubarikiwa biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa sababu fa subhana man ja'ala ad-dukhul ila jannatihi mawqufan 'ala at-tayyib wat-tahara, ametakasika sana yule ambaye amejalia kuingia kwenye pepo yake. Jambo hilo limesitishwa katika uzuri na usafi. Hatoingia katika pepo ya Allah jalla shanuhu illa man kana tayyiban tahiran, illa yule ambaye amekuwa ni mzuri kabisa wa matendo yake, msafi kabisa wa amali zake wa moyo wake. La yadkhulu aljannata illa tayyibun tahirun, hataingia peponi illa yule ambaye ni msafi kabisa, tena yuko tahara kabisa. Qala Allahu jalla shanu, amesema Allah yule ambaye limetukuka jambo lake, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo yani yawmul qiyamah hiyo, la yanfa'u malun wala banun, haifai siku hiyo kitu mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, illa yule ambaye amemjia Allah tabaraka wa taala ndani ya siku hiyo, biqalbin salim, na moyo uliosalimika, uliokuwa salama, moyo wa amani kabisa, umesalimika na shirk na bid'ah, ukasalimika na kila ambacho kinafisidi amali njema, huyu ndiye ambaye atanufaika siku hiyo kupata manufaa ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaandaa kwa waja wake wema. Taharatul qulub ndilo jambo ambalo lazungumziwa katika hutuba hii biidhnillahi tabaraka wa taala. Qala Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa ardah, amesema Uthman bin Affan khalifa huyu wa tatu wa mtume wa Allah, anasema lau taharat qulubuna, lau zingalisafika nyoyo zetu zikawa safi kabisa, lama usbi'at min kalami rabbina, wallah zisingetoshelezwa nyoyo zetu, zisingalishibishwa nyoyo zetu na maneno ya mola wetu. Kila wakati nyoyo zingelikuwa zina hamu na maneno ya mola wake yaliyokuwa safi kabisa, na moyo ambao ni safi kabisa. Lau pangelisafika hapa katika moyo, pangelitoharika hapa, basi nyoyo zisingelichoshelezwa na maneno ya mola wetu. Hayo ni maneno ya Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa radah. Ikhwani fillah, ndugu zangu, kwa ajili ya Allah, fala budda min alqalbi salim, hapana budi, lazima upatikane moyo uliokuwa salama, ndio mtu ataweza kuingia katika pepo ya Allah jalla shanu, kwa sababu ameweka yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, siku hiyo mali haifai wala watoto hawafai illa kwa aliyemwendea Allah na moyo wa salama uliosalimika. Wasalamatu hahuna, na usalama wa nyoyo ambao unazungumzwa hapa, tashmalu salamata min ash-shirk wal bid'ah, wakusanya usalama wa shirki na bid'ah, shati moyo wa mtu uwe umesalimika kwenye ibada zake, hauna kabisa kumshirikisha Allah tabarak wa taala, wala kwenye ibada zake hauna kabisa uzushi aliozua mtu katika dini ya Allah aka akajikurubisha kwa uzushi huo kwa Allah tabarak wa taala, iwe vitu hivyo mtu kasalimika navyo kwa upande wa Allah tabarak wa taala. Wa kullama yusidu al-a'mal as-salihah, na moyo uwe umesalimika na kila jambo ambalo linaharibu amali njema, au yukaddiru safaaha, au inachafua usafi wa amali njema. Fa'ala al-'abd, basi ni juu ya mja anyahtamba bihadha shani, kutilia umuhimu mkubwa jambo hili, ghayata lihtimam, kwa upeo mkubwa mno wa kutilia umuhimu, likaunihi wasila, kwa sababu usafi wa moyo, kwa sababu ya kulekuwa kwake ndio wasila, ila naimi mukim, kuweza kuzifikia neema za Allah zenye kubakia milele, walfauzi al-azim, na kufikia kwenye mafanikio yaliokuwa makubwa. Hapana budi, lazima moyo uwe umesalimika kwanza. Suila Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah amrehemu kwa rehma za wasaa nyingi mno, ani tahara, aliulizwa kuhusiana na utoharifu na tahara. Faqala, akasema Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, maanaha an-nadhafatu wan-nazaha, maana ya tahara ni usafi na utoharifu na utakatifu. Wa hiya fi shar'i ala naw'ain, na jambo hili la tahara katika sharia liko katika maana mbili, taharatul ma'nawiyya, kuna tahara ya kimaana, wa taharatu hissiyya, na kuna tahara ya kihisia, ya kuhisi kabisa. Amma taharatul ma'nawiyya, ama tahara ya kimaana, fa hiya taharatul qulubi min ash-shirk wal bid'ah fi ibadati Allah jalla wa ala. Ama tahara ya kimaana, akasema Ibn Uthaymeen, ni utoharifu wa moyo, lazima uwe umetoharika kutokana na shirki, awe moyo wake mtu hana shirki kabisa. Akiwa kuna shirki kwenye moyo wake, ikiwa ni shirki kubwa, ndio Allah aliposema innamal mushrikuna najis, hakika ya washirikina ni najis, hawajatoharika. Wanafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an-najasata 'ani al-mu'min, na amekataa, ameikanusha mtume najisi hii ya kimaana kwa waumini. Mtume akasema al-mu'minu la yanjus, mu'min anajisiki, moyo wake unakuwa uko safi kabisa. Yule ambaye anauchafua moyo wake kwa shirki hawi safi, na kwa maana hiyo hawezi kwenda kwa Allah kwa moyo wa salama, na hataweza kupata manfaa. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, illa kwa alimwendea Allah na moyo uliosalimika na shirki na bid'a kwa upande wa ibada za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo alipoulizwa Sheikh kuhusu tahara, akasema maana yake mbili, moja ya kimaana, tahara ya kimaana lazima mu'min muislamu moyo wake uwe umesalimika, ibada zake ziwe salama, awe hana shirki wala awe hana bid'a kwa upande wa ibada za Allah tabaraka wa taala. Wa min al-ghilli wal-hasadi wal-baghdha, na moyo wake uwe umesalimika muislamu kutokana na mafundo, awe hana mafundo kwa wenzie, kwa waislamu wenzie. Mafundo kwa lugha za leo wanaita mabifu. Lazima muislamu awe hivi, na ndio maana Allah ametufundisha kwenye Qur'anul Karim dua maalum, tuwe tukiomba rabbana ghfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wasamehe na ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu sisi kuwa kuna mafundo. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, rabbana innaka raufur rahim, mola wetu hakika wewe ni mpole na mwingi wa rehema. Haya maombi tumefunzwa tuwe tukiomba, awe muislamu moyo wake uwe uko salama, uwe uko safi, awe hana bifu na muislamu mwenzie na muumini mwenzie, hana fundo. Walhasad, awe hana husna kwa Muislamu mwenzie, moyo ubaki salama. Walhiqdi, awe hana chuki na Muislamu mwenzie, lazima moyo wake ubaki salama. Kwa sababu haya ni maradhi, min amradi alqulub, kwenye maradhi, ni maradhi katika maradhi ya nyoyo. Akenda nayo haya mtu kwa Allah tabarak wa taala, hana salama. Kwa sababu yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, siku hiyo mali haifai, siku hiyo watoto hawafai, illa man ata Allah biqalbin salim, illa atanufaika yule ambaye amemwendea Allah na moyo uliosalimika, hauna shirki, hauna bid'a fi janibillahi tabaraka wa taala, kwa upande wa Allah hauna ghilman, hauna mafundo wala hiqd, wala hauna chuki wala hasad, wala hauna husda wala baghdha, wala hauna bughdha wala karaha, wala hakuna maudhi karaha kwa Waislamu wenzie, moyo wake uko salama kabisa, uko safi kabisa kwa upande wa waja wa Allah. Basi huyu ndio mtu ambaye moyo wake uko salama, siku hiyo ataipata salama kwa Allah tabarak wa taala. Fataharatul ma'nawiyya, tohara ya kimaana, hiya taharatul qalbi min ash-shirki wal bid'ah, ni usafi wa moyo kutoka na shirki na bid'ah. Fi ma yata'allaqu bihuquqillahi jalla wa ala, katika yale mambo ambayo yanafungamana na haki za Allah tabarak wa taala, awe hana shirki kubwa wala ndogo, wala awe hana kwa upande wa ibada za Allah, hakuna kuzua ndani yake, aifuate dini kama ilivyokuja. Hapo kwa upande wa Allah moyo wake utakuwa salama. Ama kwa upande wa waja wa Allah, asibebe katika moyo wake vile vile mafundo, hasadi, chuki, bughdha, awa yuko salama kabisa, moyo wake mweupe, huyu ndiye atamwendea Allah na moyo uliosalimika. Ndugu zangu Waislamu, fala budda lilinsani an yutahhira qalbahu, hapana budi kwa mwanadamu ausafishe moyo wake, minashirki walbida fi janibillahi tabaraka wa taala, kutokana na shirki na uzushi kwa upande wa Allah tabaraka wa taala. Wala budda an yutahhira qalbahu min alghilli walhiqdi walhasad, na hapana budi ausafishe moyo wake kutokana na chuki, mafundo na hasadi, fi janibil mu'minin, katika upande wa waumini wa Allah, waumini walomwamini Allah tabaraka wa taala. Lidhalik, kwa ajili hiyo basi, qala taqiyuddin Ahmad bin Ali, amesema taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi kwenye kitabu chake alichoitwa alichokiita at-tajridu tajridu at-tauhid, amesema ndani yake wal ilahia, maana ya ilahia yani tauhid al-uluhia, maana yake kaunu al-ibad, ni kuwa waja wa Allah yattakhidhunahu subhanahu wa ta'ala mahbuban, waja wa Allah wa mfanye Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye mwenye kupendwa na wao, ma'luhan wa mfanye Allah ndiye mwenye kuabudiwa na wao, wa yufarridunahu bilhubbi, na wamfanya Allah pekee kwa mapenzi ya pekee, walkhawfi walrajaa, na wapekee kwa kumwogopa na kumtarajia, walikhda walikhbat, na katika kumnyenyekea Allah na kumwogopa, watauba walnadhr, na kutubia na nadhiri ziwe pekee ni kwa ajili ya Allah, wataa watalab, na kutii na kupeleka maombi kama vile dua, na mfano kama hayo wayafanye kwa ajili ya Allah, ndio maana ya uluhia. Kisha akasema fa inna tauhida, fa inna tauhida hakikato, kwa ni tauhidi hakika yake, hasa maana yake antara al-umura kullaha, maana ya tauhidi, maana ya uluhia, maana yake wewe uyaone mambo yote yanayokukuta wewe, min Allah taala, uyaone mambo yote hayo yanatokana kwa Allah, yanatokana na Allah tabarak wa taala, ruyatan, uyatizame mambo hayo kwa mtazamo ambao taqta'u iltifataka ila al-asbabi, itakata kule kugeuka kwako wewe kuziangalia sababu, walwasait, na kuangalia visaidizi mbalimbali vinavyokupatia mambo, usitegemee zile sababu, wala usiziangalie zile sababu, wala usimuangalie mtu aliyokaa wasi, ukaona jambo limeharibika ukamwekea fundo mtu fulani kwamba kachangia kaliharibia. Wewe tazame mambo kwamba yatokana kwa Allah tabaraka wa taala. Akasema Al-Sheikh Al-Maqrizi, wa hadha al-maqam, nafasi hii ukiweza kukaa kwenye tauhidi ukayaangalia mambo hivyo, kila likukutano limetokana na Allah tabaraka wa taala, yule mja alokusaidia au alosababisha ukakosa kile kitu, si lolote si chochote, bali mambo yanatokana na Allah tabaraka wa taala. Ukikaa kwenye position hii, hutomlaumu mtu, hutomshtaki mtu. Na ndiyo maana ya maneno ya Mtume aliposema, ajaban li amri almu'min, ajabu juu ya jambo la mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, mambo yake yote ni khairi, likimkuta la shari anashukuru inakuwa ni khairi kwake, likimkuta la khair la likimkuta la khair anashukuru inakuwa ni khairi kwake, likimkuta la shari anasubiri inakuwa ni khairi kwake, hamlaumu mtu. Wafaqallahu jami'an. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله نكوسيني تنا واجا الله نكوسي نفسي yangu katika jambo la kumcha Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu waislam, maisha yetu tunaishi katika hali hizi, chuki, hasadi, mafundo, hizi ndio hali zetu. Wanafunzi katika madarisi mbalimbali wako hivyo, walimu wako hivyo, mashehe wako hivyo, watu wa kawaida wako hivyo. Hii ni kwa sababu ya upungufu wa tauhidi, kuangalia kama mambo yote yanatokana na Allah tabaraka wa taala. Wakikita watu vizuri katika tauhidi, wakakaa barabara, wakayatazama mambo yanayowakuta, kwamba yote hayo yanatokana na Allah tabaraka wa taala, hutomlaumu mtu, hutomwekea mtu fundo, hutomfanyia mtu hasadi kwa sababu unajua kapewa na Allah tabaraka wa taala, hutomchukia mtu kwa sababu unajua ni takdiri za Allah tabaraka wa taala. لقد روى الامام احمد في مسنده اما سمليه امام احمد في مسنده اكي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه كتوكان حديث انس بن مالك الله ميراضي انس بن مالك نسمى كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم تلكوا سيسس كموجة تمكا مبلا يمتومي صلى الله عليه وسلم فقال انتم يا كسامة كتنبية يطلع عليكم الآن من هذا الحج رجل من أهل الجنة أكوامية أكتوكزي أسسايفي كتوكي أبانده انتو كتكوات وبيبوني ما صحابة واتا وككاناني سسوي ومن يبيوه في شوفيان شنغوزاكم وانغاليا فطلع رجل من الأنصار مربونا كتوكز انتو كتكما أنصاري تنتف لحيته نفوزاك زكوا زينا توجة ماجي من وضوئه كتوكان أثار يكتئوه قد تعلقنا عليه في يده الشمال أمنينيزا فياتو فياك كتكمكونو شوتو أكي ولا تنبيع أنا فياتو فياتو فياك كفنينيزا وكموانغالين ما صحابة. ولما كان الغد إلي بقوة كسو ياك وكتانا ما صحابة mtume akamwambia tena maneno yale yale, yatulu alaykum alana rajul min ahli aljanna, sasa hivi atatumeza mtu katika watu wa peponi. Fa tala adhalika arrajul, akatumoza mtu yule yule wa jana katika hali ile ile kama ya jana. Walamma kana alyawm athalith, ilipokuwa siku ya tatu vile vile, mtume akamwambia tena masahaba, yatulu alaykum alana rajul min ahli aljanna, sasa hivi atatokeza mtu katika watu wa peponi. Faqala adhalika arrajul, akachomoza mtu yule yule aliotokea aliochomoza juzi jana na leo. Falamma qama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min majlisi, aliponyanyuka mtume kutoka kwenye majlisi yake yale, tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As akamfuata yule mtu, kisha akamwambia, mimi nimefanya hasama kidogo na mzee wangu nyumbani, naomba unichukue pako kwa muda wa siku tatu. Madhumuni yake Abdullah ibn Amr ibn al-As, ndani ya siku tatu hizi ende akamsome huyu bwana ana amali gani ambazo mtume amembashiria pepo kwa muda wa siku tatu mfululizo. Bikhtisar, baada ya siku ya tatu Abdullah ibn Amr ibn al-As hajaona kubwa katika amali za yule mtu, anasema laqad qittu ahqir amala, nimekurubia kudharau amali zake kwa sababu sikumuona akinyanyuka usiku akisali, ila anaponyanyuka akiamka kutoka usingizini humtaja Allah akapiga takbir, anyanyuki kusali usiku ila akinyanyuka ni swala ya alfajiri, nilikurubia kudharau amali zake. Lakini kabla ya kuondoka nikamwambia, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akikubashiria pepo wewe mara tatu mfululizo siku tatu, una amali gani wewe kubwa unafanya? Akamwambia, mimi sina, kama ulivyoniona ndio hivyo hivyo. Bas akageuza Abdullah anakwenda zake, yule bwana akamwita akamwambia, njoo, mimi unavyoniona silali usiku nikiwa nimebeba fundo katika moyo wangu, simchukii Muislamu yoyote wala simfanyii adhabu Muislamu yoyote wala simfanyii husda Muislamu yoyote, niko safi kabisa moyo wangu, clear heart kwa kila Muislamu, hivi ndivyo nilivyo mimi. Abdullah ibn Amr ibn al-As akamwambia, hilo ndilo lililokufikisha hapo wewe na wengi wetu sisi hatuliwezi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.